بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وننظر إلى أثر الحصن فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت أحقه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة بن سنت يا لجلتي أنت صلى الله عليه وسلم. نجي كون دلوس إن شاء الله تعالى تي جتاي مجو ci ñaar fukelu hadith ak ñent ak ñaar fukelu juroom bu de lool bu yi nga xamantene mom moy mo nek ci bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah munan aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsil maniyya ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يا بسن بظفره من ثوبه صلى الله عليه وسلم. نان عائشة جننت سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وارضا بها أنها قالت نانا مؤمنة كان نكون رسول الله ولي الله صلى الله عليه وسلم ما نمسمنا قداخة وفرح توتي ما تخلوني وخفالي دكوي ديك فيه كان نكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم يغسل دان رخص المني مني ثم توب يخرج مجن الى الصلاه ديم سي جولي في ذلك الثوب سي بوبي لي يري مانام بوبو لم بالان ميم سولون يري بيم سولون وانا فك من انظر ماغي خول ماغي غيس الى اثر الغسل سي جيهي تال رخص غي فيه سي يري با متفق عليه دبو نان سي سولو كو نيوم ñaar imam yi mu imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi wa fi lafz amna ci ben kaddu bo xamna le muslim ñel na imam muslim rahmatullah mom moko solo mulaq la kad deug deug giñ nané afrukuhu danako jondju min sawbi rasulillah ci ndaw yere ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam mom man yu farkan ak jondju fa yusalli fihi mudan ci julle. Wa fi lafzillah amna benen kaddu batay bu nek ci imam muslim rahimahullah mun laqad ginnani deug deug kuntu nekona ahquhu dan ko khos bi zufri ak sama way ya bi san mbiram nek aji wo mum maniyu min thawbihi ci mbalana manam ci yere mum yantibi sallallahu alayhi wa sallam. Kon hadith yi wala hadith bi mom lañu nekkon di jangat ci jotay yi wessu walillahi alhamdul minna jotay bi nga xamne mom lañu mujjé def gisoon nañ ci mas'ala bi nga xamantene manam mom mo aju won ci mas'ala fiqhi manam kon duggon nañu ci mas'ala fiqhi ba gis ci mas'ala bi nga xamantene mom moy masala bi gëna mak bi wër wërlo ci ci buntu bi ci jotaay bi wésu ci masala bobu lañu nekkon muy masala lan yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam manam masala man ndax man niyu sobe la wala du sobe gisoon nañu woute yi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amon gisoon nañ tamit kenn ku ci nek sa wijhatu nazar manam côté bi ngay xolé ak say analyse ni nga xamantene non nga koy def ak sa argumentation gisoon nañ ñe buñu xolé globalement dañu gis ne fuqaha wa hanafiyyi ak maliki rahmatullah alayhi ñoo bok gis gis ñom dañ japp ne man ñu sobe la sauf que fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhi ñom dañ japp ne man ñu sobe la mais bu mais niñ leen di dindé mo bokut manam bu fekente ne dafa toy dañ koy raxas waye bu fekente ne dafa wo dañ koy xoss parce que comme li nga xamantene non lañ ko gisse won ci tosam manam ci hadith bu ciik gis moy ngeen ñom dañ gis ne ndox ga da na dindi sobe waye leneen lu dul ndox tamit da na dindi sobe lolu ci kaw lolu kon ñom la te buñu xolé ñaar manam ñom kon hadith yi nga xamantene mom moy wax waxi raxas ak benen bi nga xamne da fay wax waxi xoss ñom hadith yoy ñom non lañ leen di bolé manam bu toy bi dal lañuy raxas bu woow bi mom lañuy xoss comme ni nga xamne non la ko sayyidat aisha radiyallahu ta'ala ha waxe jëf joom nga xamantene nak mom la doon def du bare yent bi sallallahu alayhi wasallam diko def da fay tek leen rek may sobe la amma fuqaha wa maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ni dedet man yu ala kulli halin bu toy be woow yeb dañ koy raxas mais ñom dañu am benen wijhatu nazar manam benen façon bu ñuy gisee mbir mi ci yere yi manam ñom dañ japp ne yere bi nga xamantene mom moy yere bi ñuy xoss bokut ak yere bi ñuy julle manam yere bi ñuy fanano la donc mom motax ñukoy xoss duñ ko foot kenn ko raxas et cetera mais lolu ku ne xamna ni wax joju defena deug ndax yeenent bi ci bopam sallalahu alayhi wasallam yere bi mu solo mom lañuy raxas mu dem julli jeeku kon lolu mom lerna et que ci amna ci yeneeni hadith yeneeni riwayat yo xamantene sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa wax ne comme niñ ko gisse won mom ci bopam moko don xoss fek yeenent bi di julli sallalahu alayhi wasallam mu gis ko mu xoss ko donc lolu yep da fay tekkale ne ha da fay tekkale ne manam xetu gis gisin gogou defenaane gis gis go xamantene bu deugar la lolou mom motax ñom seen gis gis mo gëna manam le fait que manam mo gëna ñaka boole hadisi mo gëna ñaka boole hadisi amma gis gisu fuqahaa shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim comme niñ ko gisee ci jota bi wessu ñom dañ japp ne man yu mum ala kulli halin du sobe legui dañ ma rahas giñ koy rahas moy rahas biñuy rahas tufrit wala ñandaxit wala xaxta diko bu fekkete na dafa tak ci yere même cause bi tax ñu rahas le mom dong mo tax ñu rahas li donc té comme ni hadith ibn abbas wa radhiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne manam hadith bi dañ ko solo mawquf ak marfu wute nañ nak ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax waye waxu ibn abbas radhiyallahu anhu lolu leerna ke ni manam dañi rek dafa melni ñandaxit ak xaxta diko ak tuflu gis wute yi nga xamne nak mo amone ci bir ndax manaw dagas ci wi argumentation ku nek wax li ki tontu ko li ki wax li ki tontu ko ni lolou gisson nañ ko jotaay bi wess wa ci jotaay bi wess wallahi alhamdoul minna lolou developé won nañ ko legui kon amna yenen masala yo xamantene tamit laaj adu won nañ ci hadith bi yo xamantene gis nañu leen ci tontu yi manam ci question yi nga xamantene mom mo amone ci bir jotaay bobu non te bok na ci li nga xamantene manam moy yeen manam yeedu ci bari gison nañ ko mais da na len tuddat wala ñu am yuñ ci tuddat teunk manam dafa am question legui fi ni ñu jëk wax kon ci benn mbir manam ñu xamne man yu bi nga xamantene mom moy sobe bi nga xamne ñepp d'accord dañ ci ne manam bobu sobe manam wala bok manam man yu bi nga xamantene ñi wax ne sobe la mom lañu wax ne sobe la moy man yu doomu adama ak lepp lo xamantene duñu lek yapam manam man ñu doomu adama ak lepp lo xamne duñu lek yapam lolu ñom dupp manam ñi wax ne sobe la ñepp d'accord nañ ci ne sobe la ñi nga xamantene manam man ñu bi nga xamantene mom moy bu nit bu fekenteene amna juroom ñenti at shafi'i rahmatullah alayhim manam comme que ñom dañ japp ne man ni du sobe ñom fofu lañ koy ndik naté manam parce que dañ japp ne nit ki fek am juroom ñenti at yu ma man gu la gis man yu muy goor muy jigen fek amagul juroom ñenti at té juroom ñenti at yoy ñu koy nat ndax ci lañuy majeur té comme li imam ash-shafi'i wax rahmatullah alayhi ñom lu gis ne manam ñi gëna téla majeur moy jigen ñi nga xamne ñom ño nek tuhama moy ñu dëkk makka ma hadja moy mais péninsule arabique bi ndax tangor nga fa nek et cetera ñom lu gis ñu ñi gëna téla majeur té jigen ñoo ñu non di téla majeur ci ñi mu ci gis ñi gëna téla mbeur gis mbeur moy ñu am juroom ñenté wa ak hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha iza balagatil bint tis'a sinina fa hiya ma'a jigen su amé djourom ñenti at rek commencé na manam mat legui manam mu def nako tuddé jigen dal manam jek la dal bu féké wala ah legui dootul jankat kessé wala manam legui wala manam sauf que jek dañ koy wax ci ku seuy bok ku seuy wala manam mé dal moy mat na jigen djourom ñenti at yoyu nak motax ñom ci loolu lañ koy naté amma hanabilay rahmatullah alayhim ñom man niu biñuy wax moy biñuy naté ci ku am fukki at ci goor djurom ñenti at ci jigen parce que ku goor ci mom bu amé fukki at té lolu tek bokku na ci tekkal yi moy hadith yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu nek ci sunna néné bo len dé jig mu né digël len xalé yi buñu amé djurom ñaari at ñu digël len ñu julli manam tektalé wul né fék amul djurom ñaari at kenn duko digël muy julli dédet limi tektalé moy né bu démé ba am djurom ñaari at nak légui yow nga digël ko muy julli farata la lolu lay tek ci la manam kon digel len len ñu julli buñu amé juroom ñaari at buñu amé fukki at ngeen door len suñu baña ci buñu bañé julli manam kon ci kaw lolu motax manam mo dañ parce que lan motax ñu parce que fukki at mom âge la bo xamné nit mën na ci majeur parce que bu ko ci majeurul djégé nako dana ko djégé manam du jour au lendemain mën na am signe buy wone ni légui majeur la légui en tout cas pubère la voilà wala moy âge puberté donc daf koy djégué ñam subhanallah lay la ya subhanallah manam li nga xamné mom lañuy sétlu leg leg té muy lo xamantene lu dommage la manam xalé bi dañ koy bayyi bu am 13 ans 14 ans 15 ans mu leer na ni li ci majeur na bu yag mais kenn du ko wax ni ko del julli del ki ñu koy commencer continuer diko jappé goné gu ndaw diko jappé xalé et cetera té lolu subhanallah musiba la. C'est-à-dire que avant muy am âge yoy, c'est-à-dire 10 ans au maximum avant muy am âge bobu warna xam li admi ci walu njapam djullem labam manam corps ci ak yoy yep warna ko xam parce que lutax parce que affaire bi du ko xaar manam duñ ne ko comme yow xamago bon en attendant jangal djulli bobu jangal ki jappu jangal ki après nga doga commencer parce que yaangi doga majeur dedet. C'est-à-dire que dañu wara jël mbir mi en amont, c'est ba avant manam dañu wara anticiper lolu nonou wala tax yenenbi sallalahu alayhi wasallam di diglé lolu non kon buñu gisé lolu kon motax hana billahi rahmatullah ñom dañ ñom at bob dañ ko jappé ci fukki at budé ci goor ci juroom ñent at budé ci jigen manam su gisé man yu même bu fekkante ne dafa genn ba pare yorul forme man yu deug mais ñu xam mais manam forme bi muy genné manam mom moy wone ne li man yu la même bu genné nek lu melni deret sax ñom dañ koy jappé comme lo xamanteni dafa la manam kon ñom wutuluñ ci tekantal ci manam bu genné après ni différence bi mëna am ci genn gek yoy sauf que comme ni nga xamanteni non lañ ko xam xamé won ci jotay bi wessu lolu muy benen masala ah moy ne man yu sayu genné day waral ak cangay man yu sayu genné day waral lan ak cangay farata bamou dess su genné ci yoonu febar bo xamantene manam ci febar yoonu febar manam moy lan moy nit ko xamantene dañuy dalay leer ni ki dafa am febar bo xamantene day tax mu am ben genre incontinence moy salas day genn man yu di genn lu beuri ndax lolu xeyna lu yakku ci ndigam bi la wala ci bir bi wala yu mel non manam dal ala kulli halin febar la bo xamantene mom moy waral man yu bi di soteku lu beuri kokku nak bu boba man niyu bobu dotul waralati ca ngayal farata waye danañu sopu budé maliki rahmatullah alayhi ñom dañuy farata ci mom julli bu ne mu sangu farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen ñi ci dess ñom dañuy rek ne du lol du toñati manam ñiapom du tar toccam ca ngayal farata abadan legi bu boba sa yu man niyu genné ci mom rek wala sa yu bala muy sangu farata dal il faut mu def leneen lo xamantene lu wala mu am leneen lu genn man ñu genn kessé ci mom luy waral ca ngal farata lu demé nek musse yef soxna parce que ku teud ak soxna mo xam am nga genné nga man ñu wala de da ngay dadal sangu ca ngayat farata té lolu non subhanallah li ci gëna yémi moy borom muqaddimatul aziyya moy al imam abul hasan ash-shazili rahmahullah bien sûr bokku tek imam bu mag bi nga xamantene radiyallahu ta'ala anhu lañuy wax manam moy imam shazili yi di serigne abul abbas al mursi radiyallahu ta'ala mom mi serigne al imam ibn atay la skandari radiyallahu ta'ala bi non du koku non benen kenen la dañu bokku tu rek wala imam abul hasan ali ash-shazili rahimahullah mom moy borom muqaddimatul aziyya mom dafa wax ne manam nit ki bu teude ak soxna man ni bu gene manam bu gennul du waral ak ca ngayal farata te lolou manam wax la jo xamantene wax ju bero la d'ailleurs li man sax question bi may poser wu ba legui te comprendre rogumako moy mom nan la mana waxe lolou au moment où manam ci ñu ñëk ñe ci jamono salafi surtout sahaba yi radhiyallahu anhum sen période bobu ci la wuti bobu amone motax hadith ñi gis yépp li wax nan de nit ki comme hadith sayna ousmane bi radhiyallahu anhu et cetera nga xamne dañu wax nit ki day teud ak soxnam mais gennewul man niou rek mu dadi dem jarru muy sangu ca ngayal farata comme li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxon han la alana ajalnaka han fa idha ajalta aw aqhatta fa faghsil ma massal mar'ata wa tawadda han manam hadith bobu nga xamantene mo nek sahih mal bukhari rahmalahu fek dafa am ben kenn ci ansari yi dafa yentou sa sama dafa ñew fek soxla won ko ñu soxla won ko pour wara dem man dañu wara dem xariji bu ñewé ñu fek mu nekkon ak soxnam rek mu dadi yak dem dadi sangu gaaw dadi delu mu ne ko xeyna dañ la manam dañu la yakamti lo non lolu bu amate jarul ngay sangu manam da ngay rek raxas li nga xamantene mom mo laal ci sa yaram ci sa ciir yi li laal ndaw ci mom ngay raxas après nga dali japp après nga mudé manam du jar ngay sangu sangayal farata mais lolu nonu dafa nek lo xamantene dañ ko folli lolu mom motax hadithu bi nga xamantene gisoon nañ ko ñi hadithu yi nek sahihi sunani et cetera muy hadithu sayyidat um sulaym radiyallahu ta'ala anha han bobu nonu bam ne tamit innamal ma'u minal ma' manam ndox koy waral hadith bobu ci gënt lay aj ci gënt han ci gënt lay wax parce que hadith bobu leer na ni ci gënt lay wax manam ndoxum lan man ndoxum ca ngayal farata likoy waral mom moy ndoxum lan man niyu waye amma yenen beuri na yenen hadith yo xamantene dañuy tektale ne manam ne ca ngayal farata manam nit ki bu teudde soxnam rek ak lu man ci xew manam au moment où teud na ak mom manam mom moy li nek ci kanamu ceureum manam faduna ci ceru ndaw fi rek jeexna manam day dal di nek ko xamantene ak sangal farata day dal di war ci mom te lolu nonu jamono sayyidna umar radiyallahu ta'ala borom manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhi manam moy sahaba yi radiyallahu anhum ajma'in dañu wuti won ci masala bobu kenn ku ci nek am lo dege ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi ñu dem nak laj ko sayyidat aisha radiyallahu anha sayyidna umar radiyallahu anhu laj ko sayyidat aisha radiyallahu anha nañ ko laaj parce que mom mo gëna xam ci côté bobu lan la yëndu sallallahu alayhi wasallam mujjé jangalé ak lan mo ci wër bimu biñu démé ñu laaj ko sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha né ah non li mujjé am moy né sangayal farata day war ci képp ku mës ku joté soxna mo xam gënë nga man wala gënë wulo man yu ah ya sayyidat biñu ñëwé nak sayyidna umar radiyallahu anhu daal ni gis ngeen kon masala bi franku layu fim tolu kep ko xamantene indi ti nga fi ben woute dina la duma ay yar manam wala keni legui lerna bu fi kenn werante ci lool kon masala bob motax ci ginnaw gi kon amon na amone depp ci borom xam xam yi rahmatullah ni ci mbir mom lool mom motax wax diñ wax ne xaw manam naka lool mom bokku na ci question yi nga xamantene amugo tontu ne moy al imam as-sadli bo rahmatullah ana naka ci mo xadimatu manam naka la meuna manam waxe wax du mel nonu voilà legui kon bobu masala lol mom moy benen masala deug ko masala bobu nga manam nga xamantene kon man ni sa yu genni manam ndox sa yu genni day walal ak cangayal farata innamal ma'u minal ma ndox sa yu genni day walal ak cangayal farata lolou da fay tektale ne day tektale ci anam gu leer ne man ni yu sa yu genni ak num meunti genni bamou dess cas de figure bo xamantene isolé nañ ko mu leer ni li isolé nañ ko bu wa waré waral ak cangay fa loté parce que man ni cas de figure yi meuna génné bari na comme ni nga xam non la gissé jotay bi wéx voilà nit meuna génné man ni parce que da contane nit meuna génné man ni parce que dafa yakamti dafa am émotion dafa def li dafa wala dafa daanu wala ndox mu tang mo soté ko ci kaw wala yenen ak yenen manam kon man ni ko meuna genn barne mais ha ni lan mot mais yep dañuy waral lan ak cangay farata dañuy waral cangay farata lolou kon mu nek benen masala yenen masala yi mom moy su fekente nit ki dafa teud dafa gis man ni yu tamit amna yenen mbir yu ko yu war ci mom moy lu demé nek su gisé lol guissone nagn ko tamit masala bobu manam su gisé jek gis ci yeureum manam ci tubayam wala ci saba doram budé wala yu mel non wala mu gis ci man ni hein mu gis ci man ni numuy def bu boba day xol nelaw yi mu mujjé nelaw yi mu mujjé nelaw ndax lan lolou qaida bi tax ñukoy def mom moy al yaqinu la yuzalu bi shakki al yaqinu la yuzalu bi shakki manam lu woor kenn du fi jele siki saka lan mo woron moy mom dafa japon ni tangal farat waruko waye kum gis na man ni yubi lolou mom moy benen qaida manam moy lan moy buma gisee man ni ci sama yere ni lool mom moy ghalabatu zanni amna ci ne manam moy ne lu note sama ndort moy ne man ni yubi mom kon bi may nelawlu genné parce que li wonane bu may nelawlu genné moy genné wul ci benen anam buma xam kon benn moment la le meuna genné moy moment bima xamantene dama nek ci inconscience wala lool mom motax ñuy japp ne kon dañuy atté mbir mi ci nelaw lool mo indi nelaw ci masala bi manam masala yi fekk man ni ci sama yere li indi nelaw ci bir masala bi moy ne ñaari cas de figure rek mo am soit dama conscient wala ma inconscient muma bi mi genn wala manam te li nga xamantene mom moy zahir bi moy az-zahir li feñ mom mo lan moy ne man ni mom bi mom ki mom comme sama yere la ne té man rek may so yere bi parce que lool mom motax après nañ indi teunk yi kon moy ci man la genné amul lene affaire fu genné légui comme genné wul ci man moment buma conscient wé kon ce qui veut dire que moment bima inconscient wé la ci genné té moy moment bi may nalaw lool mom moy ghalabatu zanni mom motax mu am lool té qaida bi dal ghalabatu zanni kal muhaqqaq lu noti ndort mom ak lila woor mok certitude ñonuro si lool mom motax borom subhanahu wa ta'ala limu ñu atté wo yépp ci xalafatu zanni lay téggu du téggu ci lu woor deug kessé manam lu ci ëpp ci lool lay téggu par exemple tay buma jappo mu leer mëni jappuna amul dara lu may wonné sama jappale matut ci galabatu zanni gogo lay tollu manam li mo note sama jot ci lol lay ne manam munu ma fi nek tamit di japp a chaque fois muy vérifier ndax affaire bi toy na deug deug may ki wat di xol ndax yaram bi pep ki côté bu nek amna lu fu duggu ndax ki di ki dajet non lolou dedet mbir mi du deme non buma xasse ba def ni sama loxo manam comme ni rahas ni mi nga xamantene mom moy ne fe gisuma lumay wonne loxo bi njapp li matul manam loxob yeb dajna fe gisuma lumay won contraire bi duma meuna japp contraire am lol nak ci buntu yeb la tay buma toge di wor par exemple corps bi buma deme ba nga xamantene dama japp ne jant bi sona parce que tout simplement nima gis à l'horizon moy ne li note sama ndiot moy ne jant bi sona lan la dama dadi dok duma fi nek nan est ce que worna worul nang dede parce que lol mo note sama ndox moy damay dox lol mom mo indi won jamana yantu bi sallallahu alayhi wasallam amna ben jour comme sayyid asma radhiyallahu anha netale amna ben jour daño dox corps daño dox jant bi gennat parce que ben nir moko neubul si fek dog ne mais o yentou sangam waxul ñu reprendre accord di parce que lan motax xala batou zanni kal muhab voilà moy forte présomption voilà d'ailleurs ci yu bari ci lool lañuy atté parce que mënu fuma fu certitude mënul am forte présomption day taxawayu certitude voilà légui kon lol leerna maintenant legui nak man legui kon ci nelaw la wara fe la nekk kon ci nelaw la amé lolo note sama ndiot kon ci lolou lañu mëna atté wo legui man ya ci nelaw de la amé legui lima leer moy lan moma leer moy né avant may nelaw yi mujju yi c'est-à-dire que xolal tay avant muy wala après bima julé tisbar teudna ma teud melaw avant muy julé tisbar yewu avant takusan gis né li ma gis sama yéré bi dé man ni your ah mais man yewu mais nelawon na ci guddigi aussi té nelaw yoy ñu gënon na yag mais amul lumay wonné comme que lima léron manam lima léron may manam dans le sens li notone sama ndiot parce que lool wax nañ né li note ci ndiot mok li léram lima léron fa kagn jamono yat fajar gi bima yéwo fajar moy né gentuma won c'est-à-dire kon manam man ñu génné wul won ci man parce que dama gent lool moma lér mais ndax lolo note sama ndiot motax ma japp rek julle nonu mu fonctionner balan ba tisbar ma julli teud na law maintenant yewuna ci sama nelaw xol na la yewuna ci sama nelaw gisuma tamit lenen mais kon bu boba mbir mi dama koy tek ci nelaw bu mujju bi tout le temps ci nelaw bi mu mujjé nelaw la mo xam bu don il y a 3 jours la gëdé nelaw ci bobu la ko japp budé il y a 2 jours la gëdé nelaw ci bobu la ko japp budé 5 ci fajar la gëdé nelaw ci bobu la ko japp budé après tisbar la ci bobu la ko japp manam ci bima mujjé nelaw bu boba na jull yo yépp nga xamné le cul liko dalé ci bu mujjé nelaw bu fi dama ko say bob masala tamit yakarna bah leer mais lolu dañ koy teunk ci lan ci ne yere bi man rek mako sol wala bok yere bi du man rek mako sol waye ñi koy sol ñi ci dess ñepp lan lañ majeuruñ ay goné lañ bobu tamit wala bok man bima koy sol léron na mel amul man ñu kon mako simmi wul ci digënté bi kon man ñu bi simmi ci man la gënne muy lan muy lu mel non meena bu fekkante ne ñu bari dañ koy solo do manam ku ko sol simi koy sol simi koy sol simi koy sol simi dañ ko gisul rek boba man duma obligé lan fay julli gi ndax al yaqin la yuzalu bi shakk duma sax obligé sangu sauf que ñun ñi diko sol nak bu fekkante ne ñun ñi boba ak legi cene sangu wu ci manam ca ngayal faraka kenn ci ñun du meuna jité moroma kenn ci ñun du meuna jité moroma ñi ngi def ñep dañ mëna jité bam dess ñun ñi suñu bir voilà du reprendre rad julli non duñu reprendre rad julli parce que bobu xamuñu ko won voilà mu ndax yent bi dañi sallallahu alayhi wasallam rufi'atil qalam an ummati al khata wa an nisyan wa mastukruhu alayhi khalima yekitil nagn ko ci sama xet wi ci lu aju ci njumte wala fatte wala lo xamne dañ len ci forcer mais même bu liñ len forcer rek bobu amna ay condition du forcer bu la du luñ la forcer loné rek amo ci dara amo ci manam bakkar bu lool tout dépend ci façon forcer ñaari façon forcer ñoo am dak dafa am ikrahul mulji ak ikrahu ghairu mulji ikrahul mulji moy force bo xamantene dañ manam dañ lay obliger def la dara comme tay buñu jëlé nit xañ ko nit mu dé nit ki moko ray hein mais lool du ci am bakkar parce que mom munu ci dara mais ñu jël pistolet na la doorul waji eh doorul waji bal boko doorul ñu ray la bobu forcé boko dooré boko rayé yow dañ lay ray waaw parce que yow lén rek nga motax ray nga ray waji moy da ngay sauver sa bakkar dé sa bakkar gënul cher bosam ah oui voilà bobu forcé bobu forcé du tax ñu atté bi du téré atté bi ndaw sax dal sa ko mais par exemple buñu la takkon yew la jël bal ci ko ba paré jël sa loxo ki manam de faire sorte que mëno ci dara boba nga door waji dé boba duñ la ci mëna top dara ne ko la mais lool ben la amo droit ray cenen non ray bi ci bopou nga amul droit def parce que bakkanu ko ni ñu menacer gënuñu cher bakkanu ki nga wara ray yow voilà ah waaw mais gënu ko cher boko ray dañ lay ray légi nga né kenn du mëna jité sama rom ci cas de figure bima wax cas de figure bobu non waaw légui bu nekké ñom ñent kenn xamul ci tan la génné waaw loolu lañ wax lool moy cas de figure bi mi li tax may wax légui ko ñom la né kenn du jité sama rom ba gañ wala ñu ñu non ba buñu sango farata manam ku sango farata rek mëna jité ñi ci dess mais dañ dul obligé né par force da ngay sango farata parce que amul luy wane lumay obligé ma sangou farata parce que xawma ndax ci man la genné wala dit té bala may sangou farata dafa wara nek parce que lolu atté la bu lèr buy téggu sama kaw ci condition yoy nak lèrugul munul téggu sama kaw parce que condition atté pour mu téggu sa kaw il faut que mu nek condition bo xamné dafa dañ ko vérifier wul donc atté munul téggu sama kaw voilà wa bang legui lo su fekente ne nak man ni yubi fekkumako ci bir yere bi mais ci bit la ko fek moy sama salam ci bir la ko fek man ci bir ci bit la ko fek c'est à dire que yere bi may sol man niou bi nekul ci bit ci bir xam nga yire daf comme niko ñep xamé dafa am bir ak biti mais côté extérieur bi ci la man niou bi tak be bi mo xolé côté intérieur bi man niou bi taku ci lolu su fekente ne lal bi mu mujjé teud man rek ma ci teud dañuy xamné ci man la gemi won et ka woba ñum atté mere moy daw sama xam mais su fekente ne man keneen ci teud damay japp ne du man mu delu wat masala bi keneen ki tamit bu gisee ni du mom lool yoy masala nak dafa lola asbah wa nazair dafa am yeneen yu mu nuru mi ngi melni tay masala yo xamantene manam tay nit ni mu leene me ci mbolo mi amna ku njappam tak ne xamuñu kan la ken du obligé dem jappu nit ku nek japp na ne du mom nit ku ne japp na ne non du man mom ken du obligé dem jappu ci sauf que ken ni ci ñoom du mëna jité sa morom ba kërëm ñu japp ci hein wa sino ñu julli kenn kenn far kenn kenn yoy moy suñu yoy suuma lool la manam moy ndorti manam suñu wuti suñu ñi wuti est ce que no wala masala bi nga xamne wa yam yé ci ndap wa ci wote japp wa ci xam ñu ko am ko japp sama xam ñu non wut dessé nañu nuro lutax moy bu fekkene dafa am benn bu ci am sobé damay jappo ci ñaari manam duma obligé jappo ci ñett ndap yi damay jappo ci benn ndap ci ñaari ndap kessé parce que comme benn rek ka ci am sobé donc buma jappo ci benn ndap kessé mais masala bobu ci ñimi ci ñan la concerné masala bobu ñan la concerné manam yan massa bla concerné massa bobu maliki concerné na la ak ñan est ce que massa bobu concerné na maliki ah ñetti ndap ben ndap amna ci sobe mais xawma ban la damay jappu ci ñaari est ce que masal manam lolou lay def manam ci ñaari duma ci jappo parce que leer na mané jappo na ci bo xam nga la amul sobe mais numay def parce que attention ñu bayyi xel damay jappo ci ben bi julli jappu wat ci benen bi julli manam duma jappo ci ñaari dogu julli lutax parce que buma jappo ci benn bi bu fekente ne bobo am sobe manam budé dama jappo ci ñaari fekk bima mujjé jappo mo am sobe manam moy sobe bi mi ngi sama yaram bi lol lay tek motax damay jappo ci benn bi julli jappo ci benen bi julli bien sûr wow league mais deuxième gënël ngay jullu fekkene bobu ma bon sobe bi est ce que du yapp du dum def ko deux la du ko yak non non du ko impact non non am yakkat xassuma ou da ngay jullu ñaar yon donc ñepp bu nek non amul lool amul impact deux mo tax nit ki mëna julli wat yoor moy concerne yi wax ñi ni masala ko la tay voilà voilà lay xara sa voilà mais au moins yow julli nga après da ngay japp wat légui voilà légui ñan la masala bobu concerné wa hanafiyé ak ñan ak hanabilay ñom kessé la ak shafi ak ñan wa ak maliki aussi ni mom lañ nan di fo jafo xof la di ñu jafa juf wala ya Allah wax ji jeex la hadith bobu lañ wax ndox dafa laté lawal da du ko sobe c'est à dire que ñom ndox biñu japp ne bu ci sobe duggé bala ñuy considérer que ni ndox mi sobe wuna manam mënutuma ci japp il faut que tiaska gi wala xet gi wala melo bi sopé ko su sopé ko wul lan hein ndox mi baxna su sopé ko wul ndox mi lan baam té masala bi ñu wax manam ñetti amna benn bu ci sobé wu mais xawma ban la mënul concerner ka bi nga xamantene buma xolé amul dara lu soppé ma ñam amul dara lu soppé ko mal ma gisuma couleur gisuma xet bi amul dara lu soppé ko masala bobu duma xoserné man mi nga xamné dama japp né ndox mi mom pour mu mën ma pour mu mëna soppé wu il faut que mu soppé ko masala bobu duma xoserné kon maliki la du concerné ak zahiri rahmatullah voilà bobu wouté na batay ak yiri masala yiri mais yow bi nga wax nak sans su fekente ne par exemple dañ ni ñaari ñom ñoo sobé wu benn bi sobé wu masala bob manam ñaari ndap ñom sobé wu nañu waye benn bi lan nu may def ha damay japp julli japp ci benen bi julli japp ci benen bi julli muy ñet yeb suma amé buma amé 10 ndap suma amé 10 ndap ben sobe wu ci numay def ñaar yoon dedet ñaar yoon rek la japp bu fekkene na 5 mo bu yop sobe mo leer bu de 5 ñoo ci sobe wu ci 10 6 la japp waaw c'est à dire que il faut ma japp nombre de mbir yi sobe wu nombre de yi sobe wu plus 1 mu leer mani amna bo xamantene sobe wuul au minimum na baxna voilà wa ka dañuy bolé ñaay ñaay no ko mat ko la tay ni ko le passé wa lool la wax né la ñoo ñu ñi effectivement comme li nga wax ni ñom man nañ ko ñom man nañu jël né comme amna 10 ndax té amna nda lo xamantene xol nako gis na ni matna ñaari bari ko wala luko jégg wala luko op tout ma jël ndali ma jël wala mbalka comme yorna mbalka damay jël siwo yépp soti ci mbalka mi dal ci jappo ben yon julli damay jël siwo yépp dol soti ci mbalka mi dal jappo yépp julli parce que lutax parce que bu boba dina mat lan kula tayni manam mais lolou tam ñan la concerné Shafi'i ak Hanabila rahimahumullah lutax Hanafiya ñoom bokkuñ ci parce que ñoom pour ma mëna japp né ndox mi sobé wotul manam ñoom ndox bu ci sobé duggé pour mu mëna japp né ndox mi sobé wotul ñoom dañ né sobé bi particulier yi ci né dañuy jaxaso ci ndox mi comme dañuy jaxaso ci ndox mi man légui mo bëggé xam fan la yam ak fumu té il faut que fini chat bi mu yëngal ko fumu ko yëngal manam mu def onde ki ni buma gisé ni feulé ci chat gi yëngatuul ma xam né kon ndox mi lapp na côté bob ma dem benen côté bi japp ci parce que ñom non lañuy xamé ndox mu bari ak ndox mu tuti lool moy masala lan moy ndox mu bari ak lan moy ndox mu tuti kullatayn dedet kullatayn moy a peu près 227 litres environ amna ñu wax né 160 la 160 litres manam parce que ñu borox xoxoy rahmoullahu depo wuñ ci ci nan lay toll voilà ayo kon lolu kon masala yoyu kon légui mu déssé ñu yeneene xet yeneene masala par exemple masala yi sama manam masala yi neyent bi sallallahu alayhi wa sallam yire bi mu dan manam yire bi mu dan sol diko fanano bu yewo day meuna dem julli ji ak mom manam yire bi mo fanano la dem julli ji non la melone mom sallallahu alayhi wasallam même bu fekenteene ñu ñu doogu ci ne aduna yépp non la doxale mais xam nañu ne dina ko don di def parce que lan motax lan mo ndikoy won ndax sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa ni kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa dan def li da manam tamon na diko def manam moy ne kon tamon na di def lan di def bu man ni yu taqi ci yeeram mu dem lan rahas ko dadi dem julli ji sallallahu alayhi wasallam wala manam té lolou manam day tektalé ben xétu baña manam baña jël sa xol acc ko ci affaireu aduna yi parce que ñi nga xamné seen xol dañ ko acc ci aduna yépp mu jamais ñu def lolou abadan abadan sol même yéré bi fanano ko dem julli ji ak mom abadan wa bo pare hein non attention c'est que yéré bi dafa wara correct tamit manam yéré bi ñi julli je quand même djuma parce que djak djuma la djakala que neegu yalla la yalla lañu séti ji yalla lañu jaamu di fofu dafa wara correct voilà mais limi tekkel rek moy ne mom yiri bobu non mu don dem di julije atal nako fanano mais ñu bayyi xel benen affaire fi mu am benen masal donc lolu doy lolu day tekkelene lolu dulu bon manam mel non dulu bon ñan nonu dulu bon ci jikko yi manam jibilla lolu dan ci ñew inshallah ci masal usuliyé manam jeuf yent bi sallalahu alayhi wasallam manam yent bi lumu def même boudé lumu def naturellement la manam mom non la mel dal ban atta la am da ñew ci usul yi inshallah manam ak différence bu jeufé dara lan moy lan yent jeuf lañ né donc wara roy ak yent jeuf moy nga xamantene obligé wuñ nga roy ko donté sik nekul ci né manam dañuy anticiper lool sik nekul ci ne ak num man te mel yentou sallallahu alayhi wasallam yalla dako tanal jikko ak doxalin bi gën ci jikko yi ak doxalin façon bi gën ci mbir yi non la ko yalla tanal même ci manam lu naturel ci mom lo xamne dafa naturel rek ci mom mi doxé xam nga lolu du nit du ko tan mi ngay doxé mais yentou sallallahu alayhi wasallam ni muy doxé yalla dako tanal ni mi togué et cetera ni mi rétané numi voilà yeup ay jikom la te sik neeku ci ne mel non mo gën benen masala bi moy dañu wara xamne yanti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci hadith bi dafa important musul gent abadan musul gent manam gent biñuy wax nak manam sino gent budey gent lenen yent bi gent na laqad sadaqa allah rasuluhu ruya bil haqq yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla deugalal nako gent gemu gentone yalla deugalal nako ko manam moy la tadkhulun nal masjid al haram in sha allah amin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafu ne da ngeen dugg makkah juma juñu normal di ngeen ci dugg insha allah ndem sopna yalla di ay ñu wey wuur aminina muhalliqina ru'usakum ngeen wat sen bop yi manam comme boy umrah ak et wa muqassirin ak wañi ko la takhafuna te do la ndagal dara manam ngeen dugg en situation de sécurité totale lien sa sam daf ko gentu moy xisabu si bob bim dem bim genté né da fay dañu dem makkah dem umrah ji biñu démé ba ci yoon moy juroom bénélu at ginnaw gaday bi biñu démé ba ci yoon bi moy xodey bi gaay né wa makkay né len non ci doole fu duggu na té ñom ñoo fu doole hein non fu doole fu duggu ñoo bañ manam saaru il faut ngeen am visa yenti bi sallallahu alayhi wasallam daal né waaw kon légui ni ñi def moy dañuy bind ben pact ñu ne wala bu dewene bo len ko respecté bu dewene ngeen mëna ñew duggu ci umrah tranquillement fek yeen sallallahu alayhi wasallam waxon na sahaba yi radhiyallahu anhum ne len man gentna ñu duggu makka watu man wat suñu karaw duggu et cetera bimu waxé lolu ki ne ko gaay makay ñu né wa légui da ngay bind dañuy bind parti bi ñu né wa déjà ñom bimu né bismillah rahman rahim ñu né non bind rek bismillah mo ñu lolu am ñu na d'accord ñu bind bismillah mu bind muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu nakoy suñu gëmon ne yent yalla nga kon duñu am problème bindal muhammad ibn abdullah d'ailleurs sayyidina ali ko moko dan bindu karam allah wajjo yent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dindi ko mune mukk man duma ko dindi lool mom duma ko dindi mu ne ko wa legi war no fa la tambale ak fu mu jeex mu jël ko tek ko mu effacer ko mu bindu mu dindi ko manam keni lolou mom limu don du ay keuyit ñoo du ci keuyit rek lañ koy bind di lolou important wu waaw lolou mo wax manam genre teggin bob ci touru yenté bi sallallahu alayhi wasallam ak ci martaba sallallahu alayhi wasallam bang non comportement sayyidina ali karam allah wa nam yenti bi sallalahu alayhi wa salam ñu tegal len ay compte ay pact yu bare yo xamanteni yep amul ben bu ci zahir bu ci arranger julit ñu mais yenti sallalahu alayhi ne d'accord nangu jamu mo gën nañu nangu sayyidina omar nak radi Allah anu ñu né mais yenti bi xana du ñun ñoo né ci deug té ñom ñu né ci tiaxal mu ne ko waaw lool kay deug la mu ne ko xana né woone dañuy dugg makka mu ne ko waaw mais est ce dama la wax kañ mu dem ci sayyidna abubakar radiyallahu anhu bim ko ko waxe même bat yi ko yent bi tort lako tort sallallahu alaihi wasallam même bat yi wala sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala yalla dako may munul yent bi sallallahu alaihi wasallam top ko ci lepp gis nga même amna ben jour moy bi biñu fanan lowe biñu defé bilal radiyallahu ta'ala sayyidna bilal mo worona nek ki veye quoi pour ñom ñu baña raté fajar ñu dem ba fajar gi wa dajot sayyidna bilal radiyallahu ta'ala hu nelaw ñom ñu bidant manam dem ba jant bi mo len ye biñ joge yentibi sallallahu alayhi wasallam dañe non sayyidna abubakar radiyallahu mo ne man de bilal dal dama ragal bi sheytane dafa bay ba fajar gi wa dajot rek mu ñew verser ko mu nelaw mais biñ deme ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la même chose la wax daf ne bilal dal dafa melni setanou mo ñew rek baye ba muy wajé la verse ko mëna la même chose radi Allah ta'ala sayyidina Abubakar radi Allah mom benen en fait c'est que dafa jégué wul kenn wala bok plutôt kenn dako jégué wul wa mo na seyna Omar radiyallahu ta'ala ndaka dan dako don wax man seyna Abubakar radiyallahu ta'ala dama doon jëkëntek mom ci yu yëk mais à chaque fois lu mi seyna Abubakar radiyallahu ta'ala daf ñu jitu ci lu baax mbolem lu baax mbolem yiwu lepp seyna Abubakar daf ñu ci jitu radiyallahu ta'ala bu benn jour nak mané man tay nak mom dina fas jom benn yoon bi kessé mu jitu seyna Abubakar radiyallahu ta'ala jël sama genn walu alal yëpp sama alal ji mu am yëpp mu di xat ko ci digg bi dem yobbu ko yentou bi sallallahu alaihi wasallam neen bu ma demé mo fek sayyidna abubakar radhiyallahu anhu jël alalum yépp mo dox néna man nak non vraiment ngeenel yalla defal nako te ngeenel ci loxol yalla la né ki kenn mënu ko tongo kenn mënu rawante ak mom radhiyallahu anhu kon yentou bi sallallahu alaihi wasallam musul lan gënt manam musul gënt gënt biñu wax moy gënt nek soxna yi bobu gënt yent mus ko def sallallahu alayhi wasallam en fait yenen ci duñu gënt am duñu gënt bobu am na ci biir nit ñi ñu ko dul def tam ñu gënt bobu gënt yent bi kon sallallahu alayhi wasallam lol mom motax sikine ko ci ne comme niñ ko gisse en detail manam kon man ni yu bi nga xamantene mom lay gis moy de parce que dafa nekkone ak soxna ci te lolou dafa indi benen ki manam moy yenti alayhi salatu wassalam sufi yenti bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala dafa def mu wax ne nonam mom ci bopam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbollem wala bok mu nek nit ko xamantene lepp yalla manam leppum ci yalla lako yob amul dara yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu djublu ci lenen wala ci kenen lu bokut ak yalla lolo tax suy beug day beug ngir yalla suy bañ day bañ ngir yalla lolo mom motax sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala waxa kana khuluquhu alquran يرضى لله ويغضب لله يرنتي بي صلى الله عليه وسلم جيكو مو نيكون القران داي بڭ غير يالا دي بڭ غير يالا تي نونو لا ميلون با بار مو واخني سبيسيالمان امنا نيت مير يو خامتيني موم دافكو بڭ موي كوم لي نونو نون وقتاني فاني yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa ne uhibbu wala uhibbtu fi dunya salasan wala bok ci riwaya salasan bi borom xammi rahmatullah dañu wuté ci ne ndax wirna wala wiru lolo tax bi may ci indi wumako indiwuma manam bi may rédiger texte bobu indiwuma trois yi ki bobu non mais waxna waxat bu fi min dunyakum an nisaa wa tib wa ja'alat qurrata ayni fi salah dama beug yalla dafa def ma beug ñet moy jigen ni ak parfum waye nak li seddal sama xol mi ngi ci bir julli li seral sama beut mi ngi ci bir julli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam c'est parce que bo gisé mu bëgg manam mu préférer manam mu nek ko xamantene yalla daf ko bëgg lu manam dafa sopp jigen ni té yaronte alayhi wasallam yalla loolu la leen mayon tamit manam dañu nek ñoo xamné manam dañu bëggoon manam dañu am bëggel bu spécial par rapport ak jigen ni lutax parce que manam buñ na xam nga ñun awami manam comme des mortels buñ nan diw da bëgg jigen lolu aw xass la ci mom aw ngagn la aw ngagn la ci mom mais bu fekente ne nitu yalla yi ñom lolu aw tag la ci ñom tag gi ni mu nekké nak dina ci ñew légui yent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu nekkon ko xamantene daf daan motax d'ailleurs da daan wër comme li sayyidina anas wa radhiyallahu anhu ci bir soxnam yi manam kenn ku ci nek mu joté ak yow ci même ci même moment bi manam day dem ci kër ci après dem ci kër ci ben sangay amna ben hadith bu nek sunan imam abu daud rahmalahu bo xam tan dafa ne ci manam day sangu sa suné mais ke ni yennati bi sallallahu alayhi wasallam motax buñ la du ci qatada rek la ne ndax man ne ne mais at mënon na lool mune ko wa parce que ñun manam ñun sahaba yi dañ daan waxtane nan yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla dako may doole fan wiri gu parce que lool nonu da fay tektale katan motax yenenbi yalla sulayman par exemple alayhi salatu wassalam mom timiri soxna la amone yo xamantene manam ci benn goudi gi témer soxna yeb dina joté ak ñoon comme ni mu nexé sahih imam al-bukhari rahimahullah lool mo motax sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mané ki gën ci nit ñi ki gën ci xéet wi moy ki ëpp soxna ci xéet manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam lol nak liko waral moy ne mushahada li nga mushahada manam moy contemplation manam di jakarlo ak borom subhanahu wa ta'ala ak ay turam ay melom ay magayam ak yenn xetu fat futu hadi ak kusu fat nga xam ma futu hadi moy ouverture illuminative ak kusu fat ay dévoilement mi ngi amé yi ni mi gëna gib yi gëna accentué wo ci nit ki manam moy ki nga xamne mom moy ki xolam aju ci borom mi ngi gëna aju ci mom ci moment bi mi nekk ak soxnam lool mom motax xam nga borom bi xam nga yalla kenn duko contempler ci vide bi et que mënuñu ko contempler directement sur il faut mu am à travers quelque chose c'est à dire que bu may jakarlo borom subhanahu wa ta'ala tout temps may cede ak magayam di cede ak ngeneelam di cede ay xewulam di cede leppum manam ak di am sama xol di gëndi di bëgg borom subhanahu wa ta'ala lolu fokk mu am ci mu jaar c'est à dire que ndax borom subhanahu wa ta'ala kenn man ko atteindre directement daf motax mu am intermédiaire bobu à travers lolu ci ngay mëna amé lolu comme nak motax nak té lolu mi ngi gëna amé bu fekkenté nit ki mi ngi nek ak soxna à travers soxna ci parce que lutax parce que nit ki comme soxna ci mom ak mom ñoon ro ben lañ ce qui veut dire que bu nekké ak mom c'est comme si dafa nek ak bopom parce que union bobu di exister motax union lool mom motax union manam nit ki nit motax goor mënul teud ak soxna nek ak mom fekk par exemple ciirum nekul manam ci manam ak manam yegul doole deug ba mu mat ci mom nan élection su amul totalement nit ki du meuna teug soxna ci te lolou day tekkale motax motax ni arif yi manam ni xam yalla deug deug deug nand yalla ba pare sop yalla ak yentem bi sallalahu alayhi wasallam surtout sop yalla ñom buñu nekk ci seen soxna yi ci lañuy nekk ci jaamu yalla bi nga xamantene mum moy mën nañ ñi presque jaamu yalla bi gëna mag gisulo ne yentem bi sallalahu alayhi wasallam yalla daf ko tanal moment bi nga xamantene mom lay genn aduna moy bi nga xamantene ci la tege deunum ci kaw ci tege bopam ci kaw deunu sayyidat aisha neena sama tuflit ak tuflitam jaxaso moment bobu ci lako yalla momé gisson nañ ko ci biñu wax ci sayyidat aisha té lolu non amul lulul né parce que lolu non xéetu jaamu yalla bobu mo gën ci jaamu yalla lolu amul lulul parce que lolu tax yalla mom ko ci moment yi gën ci moment yi motax mumu ko moment bi mi julli moment bi mi sujjot moment bu mu nekk ci acc moment bi mi ci bir koor dedet ci moment bobu la ko yalla mom yoy yep day tektele manam force bobu ak dole bobu nonu mais musahada bobu nak kikoy meuna am lolou mom motax ki nga xamantene amul ki nekul niveau amul niveau spirituel bobu amul esprit niveau spirituel bobu kok mom danaka buy joké soxnam du ci am dara manam du ci mom da mais attention lool nak dafa vice versa ku goor ki comme ku jigen ci ku goor ki comme ci ku jigen mais motax ñom ñaar bu fekkentene tamit dañu nek ño xamantene manam ay comme lañ ni manam amuñu état d'esprit bobu xamuñu lolu manam amuñu gis bobu manam affaire bi day nek comme ni rek lo manam day nek rek lu matériel man du am spiritualité ce qui fait que ni dañuy perte lu beuri ci lool non lool mom motax muy exister ci goor ni ño xamantene par exemple duñu am katan wala duñu meuna am dom wala yu mel non lool mom moko indi parce que mais sinon niveau bobu soko yoré da ngay meun am lool da ngay meun am dom da ngay meun am ki et que attention lool mom motax tamit ko am niveau bobu du jigen ñeppay meuna nek ak mom motax yentou sa sax yalla tan na lool ko jigen ni gën ci jigen ni parce que jigen bi meuna nek ak ku mel nonu moy jigen bi nga xamantene mom tamit spirituellement dafa am katan parce que sinon duñu nek wala duñu yag mom duñu yag mom buñ nan prip ni tassi bro non duñu parce que ki bobu motax manam duñu meuna nek té lolu nonu motax lolu le fait que mo am comme niñ ko bindé won ci suñu ki bobu suñu mbindu mi moy né ñom ñaar suñu nekké lolu mo motax le fait que fusion bobu di am manam nit ki bu tek nek ak soxnam fusion day am totalement moment bi mi guenné bi man ñu bi guenné et cetera wala ñu nek manam de telle sorte que union bi manam dugënte bi union bi day exister ba nga xamné en fait mom moment bobu banex bi gëna kawé ci moment bobu la koy amé mais li yéme moy né borom subhanahu wa ta'ala en fait la nek manam mo koy won bopam ci ne ko en fait man ngay gis manam man ma lay feñu ci banex bu kawé bi mais nak comme ki mom duko gis borom bi nak wa légui bo paré nga dem sangoti nga raxax sa yaram yépp parce que nga set ki parce que comme yow gissone mana dama nga sangoti té même parfum bi yentou bi wax né mom la gëna bëgg sallallahu alayhi wasallam parfum bobu moy parfum en fait motax ñi nga xamantene dañu nuru yent bi deug sallallahu alayhi wasallam wala bok ñu dem ba tout temps dañuy fonk parfum wala ñuy xéñ parfum té parfum bi gëna kawé nak bi gëna kawé ci parfum yépp moy xétu soxna si nga xamantene mom nga bëgg mom mo gëna kawé ci parfum yépp ha waaw julli jot na wa kon ñu julli wax ñu julli faré bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon yerenbi sallalahu alayhi wasallam bu waxe manam lekkeli ji mu lekkele xetu parfum yi mom ci bopam non la melone yerenbi sallalahu alayhi wasallam mom sirna radhiyallahu ta'ala anhu nena ma shamamtu miskan wala anbaran atyabu min rih rasulillah sallallahu alayhi wasallam musuma xentu misk wala ambar bu gëna neex xet yent bi sallallahu alayhi wasallam manam dafa am wala mom dafa am xet bu spécial bo xamantene mom non la mel parce que lool mom motax ñi nga xamne lool mom mo indi soppu nek ko xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala dang ko sopp gu wir te deug te sax nit ci nonu yent bi sallalahu alayhi wasallam nga mel nonu ci mom lolou meun na indi lolou ci yow lolou meun na indi nga nek nit ku mel non giso len ni xalé yi souvent même buñ len parfumul dañuy am xet bu spécial bu nek ci ñom parce que dañuy dogu jugge ci sen borom subhanahu wa ta'ala nit nak bu deme ba lekkulok boromam subhanahu wa ta'ala manam nek ak ku takko ak boromam manam xolam takko ak boromam subhanahu wa ta'ala meuna dem ba mel non yentu bi nak sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ci sumum bi motax amone xet bu spécial bu nekkon ci mom sallallahu alayhi wasallam mais comme niñ ko waxe legui manam xet gi nga xamantene moy parfum bi parce que en fait parfum yi hadara manam présence borom subhanahu wa ta'ala da fay and ak xet gu neex lolou mom motax bu ñuy zikkar bu ci jakkay yi ci bu ñuy julli wala ñuy sopp ñuy def parfum xet gu neex et cetera parce que xet gu nakari day dak malakai comme ni yent bi wax sallalahu alayhi wasallam man akala suma wal basala man akala sawma wal basala fala yaqriban masajidana fa inna al malaikata tata'adha mimma tata'adha minhu banu adam kep ko xamantene da nga lek laaj wala soble manam laaj bu ñorul wala soble bu ñorul bu mu jégué suñu jakkay parce que malaaka yi aussi dañuy loru ci li nga xamantene doomu adam yi dañ ci loru moy xet gu nakar lata bok na ci spécifique yi nga xamantene malaka daf ko bok ak doomu adam moy bëggu ñu xet gu nakar moy bëggu ñu xet gu nakar comme niñ ko gisé légui nak manam parce que lutax manam kon nit ki su doy am xet gu neex gu ne ci mom manam day am plus de chance que li nga xamantene moy jaamu yalla yi ni def mo xam ci xolam la koy defé wala ci cërum yi la koy defé wala ci laminam la koy defé day am chance jaamu yalla yoyu nek jaamu yalla yo xamantene malaakai dañ koy téwé manam malaakai dañ koy fréquenter té fréquentation bok malaakai diko fréquenter di ne ci mom lolu du ñak ndariñ gu muy indi ci ñom du ñak lèr gu mu koy jural ak yu mel non wa ta borom subhanahu wa ta'ala bi ñi tuddu par exemple di wax ci yu méritoire yu mak yu kawé dadi wax ne danela ne wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda ak manam julli fajar manam moy al qur'an qur'an julli gi manam al qur'an di ñi jang ci julli gi la tuddé julli gi yep manam julli fajar ndax lan mune ndax julli fajar day dañ koy téwé manam malaakai dañ koy téwé té malaakai ñu ko téwé duñu distraire non la distraction voilà manam kon lolu mata baye xel la mais comme niñ ko waxé lata ñu jullu juste xet ki nga xamantene mom moy bi gëna neex moy xetu soxna ci motax yent bi sallallahu alayhi wasallam giso hadith sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu ba'd zawjihi thumma yadhhabu ila as-salati wa lam yatawadda yent bi de sallallahu alayhi wasallam da dan fon man da dan tek geminum ci geminu kenn ci soxna bi da di dem julli ji te du japp wat man dem bu deme bay waja julli ji mu def lolou dem julli lolou d'ailleurs bok na ci li masala yi nga xamantene par exemple hanafiye rahmatullah alayhum ñom dañ japp ne lolou motax du yak julli ñom lolou lañ japp man du yak japp motax ñom ñu japp lolou mais lolou deugereul ben ci wax yi taxu ñu jog ci mas ci wax ji dañ ko wax rek pour li tax ñu li ñu taxa jog wax nañ ko sax mom lañ nekk di waxtane té lolou sens bob motax ça veut dire que li tax ma yag manam touti ci masala bi c'est parce que c'est juste pour nous comprendre que ni chance wala kete jamu yalla bu reuy dafa nek ci ginnaw neegu sey bo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy awam yi ñom lool duñ ci xam dara c'est à dire que duñ ci jarignu dara c'est comme si dañuy dund ben mbir mo xamantene lu am solo lu reuy la xol subhanallah borom subhanahu wa ta'ala lu motax bëgg gog mbeugël gog manam nga xamantene parce que mbeugël mom moy li gëna reuy li gëna mag ci li nit di mëna am digëntiyam ak boromam bu démé bañu nekk ay soppé motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné moy ki gëna kawé ci minde fi yalla bi mayé bi mu défé sayyidina isa alayhi salatu wasallam mu nekk ruhullah gis nga ruhu yalla mu def yent yalla musa alayhi salatu mu nekk kalimullah di xejjum yalla manam ki yalla di waxtanal mu def kan yent yalla ibrahim alayhi salam mu nek khalilullah kharitu yalla yent yalla muhammad salam daf ko def habibullah sopp bi yalla moy ki nga xamne mok yalla dañu beugante moy ki xamne mok yalla dañu beugante gis nga motax mbeugel gogou ci univers bi yep lu exister ba nga xamantene borom subhanallahi khalaqal azwaj kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun gatché nga la ma bour bi nga xamantene dafa def banam couple ci lepp lu nek ci univers bi li nga xamantene souf ci koy meñ lepp dafa am couple dañu accouplé wu tout dañu accouplé wu na voilà da nga won meñ fi jour gi ñepp dañu accouplé wu ak yeen nit ñi ak lo leen xamul te lolu du dara ludul lo xamantene manam daf lay wara delo wat directement rek ci mbeugël parce que façon mbeugël niñ koy dundé bi ci gëna kawé moy accouplement moy accouplement mom moy façon bi gëna kawé bi ñu dundé mbeugël te lolu nonu du dara ludul lu la wara delo ci mbeugëlu yalla mamoussa demal mo ni ki beug beugul ko mu beug waye dafa beug kam yegul ne mom la beug voilà voilà dafa ne dañ ni ki beug beugul ki mu beug mais dafa beug ko xamne yegul ne koku la beug manam mo yalla yalla la beug mais xamul ne yalla la beug borom subhanahu wa ta'ala diko delo wat ci ne ko demal nga labalat sa bop nga setalat sa bop parce que da nga sob manam c'est comme si da nako da nga sobel sa bop ci le fait que yegoni man nga beug et que sa jouissance bi yep ci man la won a travers man la won manam par man la won et ci man la manam mi yow giso lolu lolu mom motax ñi nga xamantene ñom dañu xam comprendre deug lolu manam diko dundu ha mu nek haqiqa ci ñom mu nek realité ci ñom ñom dañuy dem ba nga xamantene doot jarati ñuy manam ñom sangayal farata gi du nek farata ci ñom mom lañ doon wax ci amna ben laj kuko lajoon ci ki hein voilà hein ba kon voilà wala seigne fari kon nga xamantene kuko sangayal farata go do nek farata ci mom sauf que par respect au sharia dafa wara di sangu farata gogo aussi manam juste parce que dafa war respecter sharia dafa war yent bi sa sam parce que yent mo gën ñepp te da ko don def sallallahu alayhi wasallam hein quand en plus te gisul nañu lepp lu jëri ci mom du sobe voilà voilà lolu sax lolu dañ ci ñew inshallah lolu dañ ci ñew legi mom dañ ci daane dañ daane lay ci buntu bo inshallah taala wala kon lolu ñu lolu dañ lolu dañ ko wara dafa won nek aspect bo xamanteni dañ ko wara bayyi xel motax même nga gis accouplement bobu dafa am solo ba xamanteni xolay ibadur rahman borom subhanahu wa ta'ala ni mi wax ne jaamu yalla yu magni ni lañ mel ni lañ mel mais xam nga fa la len jexala fam fu ko jexala dañ nan lan wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama dëgëna manam jaamu yalla nga xamne ñom ginnaw bu ñëc nek ñëpp ay jaam mais mom daf leena tan ni sama jaam lañu jikko yim wax ci ñom yépp fim ko jéxalé moy dafa wax né ñom dañuy faral bi ñaan ñaan gi moy yow suñu borom yalla nga jox ñu ci suñu soxna yi ak wala suñu jëkëri parce que baad bi dafa ki ak suñu do suñu njabot manam mu ñu nek ño xamantene dañ ci amé bëd bu sédd manam moy suñu xol da ci séré té nga def ñu nekk ay njip ñeel ñi nga xamanteni ñoy ñuy ragal yalla manam c'est comme si ishara la day wone ne manam nit ki pour mu bok deug deug ci njip gi manam am deug deug kliftef ak njip ci walu ngeum yalla deug ñuy ragal yalla deug mu meuna intégrer imam gogou dafa bok ci ay caractéristiques yi nga xamne yoy dañ ko koy matalal te dañ ko koy yombalal moy mu am soxna mu ci ab njabot aussi te d'ailleurs lo motax gisso li yentibi sa alquran sa wanako wala qad arsalna rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriya wallahi yoni nañ ay yenen ñom na dañ leena yoon mais ñu defal leen ñu nek ño xamantene dañoo am ay soxna ak njabot lolu mom motax manam parce que yenen ti ali musa sallam dañ dan am ay soxna motax borom xoxo rahmatullah dañuy wax ne ñu ne yenen ti manam ñu xamne anbiya ul ak mursaluna yi li tax mursalun manam ñu xamne dañ leena yoni manam les prophètes envoyés mo ñom moy 313 xam ñom ñoo gëna kawé ñi ci dess manam ci bir 125000 313 ñoo ci gëna kawé ñoñu li seen caractéristique bi len différencier ak ñi ci bi ci li ñi gis moy ne ñi dañoo amone ay soxna ñi amnu am nak ñeneen ñu na dédé pour du won lool moy ni ñi dañu amone ay sox manam dañu amone ay soxna yu bari alors que ñi ko ne ay ben nga daan am mais ala kulli hal différence mo taw wajal na lu borom bi ne azwajan ay soxna dañ wa zuriya ak njabot voilà hein voilà motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam motax contemplation bobu nak manam shahada bobu comme que mom xam nga motax en fait nit ki bu koy dundou da koy dundou soit a travers ben soxna kesse mais meun nako dundou a travers ay soxna yu bari manam kenn wala yu bari mais boudé jigen mom kenn ben goor bi daf koy doy ci mushahada bobu parce que lutax parce que mom niko yalla bindé déjà daf ko yombalal yu bari ci mu am ci accès ci walu bobu non ci buntu contemplation buntu motax nga gis jigen ni souvent ñu am gaaw am accès ci spiritualité bu kawé bu ñi commencé gor gor lu tout di def yenn affaire yi di ci rek nga gis borom subhanahu wa ta'ala commencé lén di defal yenn kushu faté am nga gis ñi commencé am ay gentu yu gaaw yu gentu wala ben affaire bu na rexew ñu gentu ko wala yu ki gis nga ñolu ci jigen ñi la gëna bari ñom sok donc ñom duñ soxla lu dul ben gor manam ñom buñ amé kenn rek day ba dal di bax ñu mëna am complément bobu alors que goor ñi selon sen responsabilité selon sen niveau spirituel ak selon fi ñi yeggi dañuy mëna doylo kenn wala ñu bari leg leg nak ci benn jigen yalla def ci lo xamantene comme jigen ñu bare bare la mo ci dajalo mais nak amulo ci droit yu wess ci ñent yeenati bi sallalahu alayhi wasallam dafa spécial motax mom mu am ci droit bu amul strict restriction mom dafa spécial ci musa wala ci lool non wala motax buri xolal yent bi sallallahu alayhi wasallam xolal gis nga ni ibadur rahman yi ñaan gis ngeen seen ñaan bobu motax ñaan bu graw la bu am solo la waaw bu am solo la rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ñaan bu am solo la motax yent bi gisoo yent bi sallallahu alayhi wasallam képp ko xamantene avant ngay joté ak sa soxna da nga wax né bismillah allah alnora allahumma jannibna ash-shaytana wajannib ash-shaytana ma razaqtana gis nga bismillah wa am ko ci tour yalla musul lu ci shaytané té nga musul shaytané li nga ñuy wërsegal manam moy njabot bi mune bu ci yalla dogalé dom shaytané du ko lor koku shaytané duko meuna gañ tepp gis nga manam ça veut dire que nit ki mi ngi and ak soxna mais mi ngi tuddu tour yalla manam keni du c'est à dire que du lu physique kessé manam du physique kessé ay banexu bakkan kessé dedet toute une spiritualité est dedans motax nena nit ki genn wal manam tak soxna mo sa genn walu diine mo genn walu diine soxna yu bax parce que su soxna ci en fait parce que su baxul spiritualité bob do ko meuna dund ak mom wala day jafé mais mom tamit sou des coups spirituels la dañu mëna dund spiritualité bobu lolou mom motax abou dé jigen ci tamit nonu la lolou mom motax ki lu tudu rabia ha ko am ha rabia mo ñepp ko am nañ ha la délan ha rabia ta adawiya soxna su baax sos nga xamne mom mu jugi mom parce que tout simplement mom yalla dako natto jamono mu dundu jamono jo xamantene gisu won goor gu apt spirituellement pour meuna nek borom keuro motax mu tok non amul borom keur wa wa deguma wa ah lu mu wax mo ah d'accord wa voilà donc lolu té motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam bimu xolal bimu paré ci lolu dafa ni julli waye nak julli daf ko beral res mu ne nak li teral sama xol manam mo yalla ci julli la def c'est à dire que julli mom parce que motax borom subhanahu wa ta'ala khola yantib sallallahu alayhi wasallam al musalli fi mihrabi aynaha fo lu don jul motax gis nga wallahi si motax yentibi sallallahu alayhi wasallam en fait xam nga lu yeme moy ne li anodé lepp ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam ak ci ñi top ay tankam dootul anodoyati manam ni ñu koy dundé dootul nekk ci ben manam ci biti ni mën nañu nuro motax di voilà mu da bëgg soxna ci ci ak bëgg jabaram ak bëgg soxna ci nangam gi alors que mo tax wala yentou sallallahu alayhi wasallam mom da lu lepp tu ci lolu motax bu nek ko geuna beug da nan aisha soxnam lay wax waaw lolou la dan wax ko geuna beug mo ne aisha xana soxna si wa lolou motax ah non jarou ngir muy poser question jarou kenn dou poser question ah non jarou ko ah non jarou ko ha me nak amna ñoo xamne ne mom duñ ko yi amna ñoo xamne ci ñom seen soxla sax bañ nañ ko ba duñ ko sax wo benen tour aljanna rek aljanna rek voilà manam mais li yep ni motax ñu wara ñuy war di am vision bu gëna profond par rapport ak neugou sey té comprendre que ni dañ ko wara jappé comme chance bu reuy bu yalla def bo xamantene buntu bu reuy la pour yegg ci borom subhanahu wa ta'ala ñu bañ ko jël à la légère mu baña nek lu woyof duñu way luñu woyofal luñu wala lo xamantene wala mu baña nek genre passe temps et cetera wala lo xamantene yefi bakkan rek la dedet mu wara nek jaamu yalla deug buñ nane sey jaamu yalla la manam sey dans tous les sens parce que ci arab ak ci wolof yep li ci yeme moy nikah ci arab ak sey ci wolof li xam nga li doy war moy ne si manam si dans le sens tak gi manam diw muy sey diw manam mom la marielo lu lol lay tek mais aussi date bi manam mou bi day indiquer en même temps manam jaxaso gi nga xamantene mom la nit ki di jaxaso soxnam aussi manam même mou bi lañ jël muy manam mu nek ci arab ak ci wolof en tout cas ñaari langue yoy lol la ci arab ak ci wolof nikah bu dem ci wolof sey day tek ñaar yoy manam pour manam nga gis rek ni mu nekké lo xamantene dafa am solo ci jaamu yalla nit kon yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam lol mom motax nekul di ci neubatu ci dara bamou dess li nga xamantene bien sûr war ñu ko neub parce que amna fénal fu mu waxé ni ki gëna metti mbugal yowmal qiyamati moy goor hadith lu sahih muslim la nek rahmalah moy goor go xamantene dafa joté ak soxna ba paré xey nan gaay bi def na nangam ak nangam ko moy gëna metti le mbugal bi safara manam pour wone amna limite mais mom daf ñu doon jangal quand même yi nga xamantene manam lolu non mom daf ñu ci doon jangal lu bare sallallahu alayhi wa sallam mais li nga xamne mom moy li dommage tamit moy ni ñu bari duñ ko gisee beut bobu tout temps beut wala amul amna ño xamantene sax ma ngi fatlikou ndeysane amna ku mësa wax hadith bi ñu ne amna ku mësa de ku xamne dafa ñew dima am ku may bolel nan ma kok mo wax ju yak teggu ci entu bi sallallahu alayhi wasallam nan dafa ñëwé mu ko depuis répéter sax né dafa ah da ngay gisé yon man yu rahas ko nangam manam mo daf ko jappé comme étant ben mbir mu ñak téggu alors que aspect bobu c'est parce que aspect bi ngui koy gissé la c'est parce que aspect bi ngui koy xolé la yalla ñu yalla sam benen lolou ñu kon ci kaw lolou liñ ci djublu won rek moy ne manam pour teunk moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam borom subhanahu wa ta'ala daf ko defone bi mu beugé borom subhanahu wa ta'ala à travers ni ñi beugé borom bi manam li gëna kawé mom la yalla def mu bëgg ko manam mom moy jigen ni lool mom motax tamit chance voilà manam chance la duy sax le fait que borom subhanahu wa ta'ala xola parce que yërmandik yalla ak mbeugël xola deglu li wax innal ladhina amanu wa 'amilus salihat sayaj'al lahumur rahman wuddan ñi nga xamne dañu gëm te deggu tay jëf ju sel te bax manam niveau bi gëna kawé bo fa démé yalla mi nga xamne moy ar-rahman aji fess del ji yërmandé da na la défal li ñi tuddé ak wudd moy sop ko xel moy mawadda bëggël ko xel xolal lim wax wa min ayatihi an ja'ala lakum min azwajikum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma deug lu wax bokku na ci kimaanu yalla yu mati moy le fait que yeen mu bindal len sen ay soxna yo xamanteni ci yeen lañ bok ba pare dane ba pare mu def sen digeunte deug lu mawadda ak rahma manam mbeugel gogou tioxel gogou manam bi bu yalla wax ne ni gëna kawé ñoom lool la leen di defa mom la wax ne mom yalla daf ko def seen digënt ci nak sox seen soxna yi ak yërmëndé bi nga xamné ñu ñëpp mom lañ bëgg yërmëndé ak yalla boobu la wax ne mo nekk seen digënt yeen ak seen soxna yi manam lool lañ wara dund motax sey bu amul loolu rek mi ngi manam mi ngi dérivé sey bu amul loolu mi ngi dérivé yërmëndé bëggante ta yalla tax and ci yoonu yalla jappalante voilà té lolou moy chance bu reuy bi lolou moy chance bu reuy bi yent bi sallalahu alayhi wasallam lolou la téggo manam voilà lolou reuy le won ci mom voilà motax yu bare da ngay gis da bu dan to motax sahaba ay radhiyallahu anhu ñepp dañ ko doon jangé ci mom ñu ñepp la dañ ko doon jangé ci mom sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu wala lolu mom motax ku comprendre sax da fay fogné wala ñom xéetu ñun luñuy wax ñun luñuy di tuddé xam romantisme wala yu mel non ñun liñ koy tuddé en fait dafa gëna jëm souvent ci folklorique alors que romantisme bobu dafa wara réel ba paré deugouté sincère kessé mais mu jëm ci walu yalla yi manam que ni yalla lañuy jaamu ci yalla li voilà yalla lañuy jaamu en fait à travers lool yépp yalla lañuy jaamu du lénen parce que sey bu né nous def parenthèse bu ndaw rek té après nous continuer sey bu nek su amul lool su amul yalla rek tax su amul yalla rek tax bat manam bat bobu fu ci amul ay problème du ci ñak yo xamantene likoy indi souvent moy le fait que yalla genn ci parce que yalla daf lay won bopom ne la da nga wara delu sax ci man wala yalla ñu yalla may deug deug ñu am gis gis bu bi wax ci mbir tibaati yantibi sallallahu alayhi wasallam kon yantibi sallallahu alayhi wasallam benen masala bi nga xamantene war nañ ko lu am solo la ci bir li nga xamne mom lañuy mo ne yantibi sallallahu alayhi wasallam daram du sobe yantibi sallallahu alayhi wasallam daram du sobe kon rahas bi mu doon rahas man yu bi du wolé parce que sobe la te yantibi sallallahu alayhi wasallam daram du sobe non la mel sayyidna abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew al imam abu nu'aym as-sahani ak ñena rahmatullah alayhi solo nañ hadith bobu mais yeen tout saasam dafa gadju yakarna moy ventouse yakarna ci tout dafa gadju ventouse moy da ngay dag fi da ngay dag ben parti ci yaram bi jël comme ben comme kasso ataya ni bo xamantene dang ci def lu tang nga dal ko ci joutal boko ci joutale pour mu mank deret yaq ji yaqour gi la manam day joxe wergu yaram quoi parce que le fait que muy genn d'ailleurs yent bi neena sa salam ba ma deme ci rañane di malaka yi ñing ma doon wax nan ma digelul sa xet ñu ñuy gaddu parce que da len def day fajj bi mu gaddo yent bi sallallahu alayhi wasallam gaddu jël deret gi mais sayyidna abdullah ibn zubayr gis nga radhiyallahu anhu ñom gis nga wallahi sahaba yi radiyallahu anhum xale la wor jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam parce que mom mo ñëk gané aduna biñu rañ biñu gaddaayé ñaari ak après gaddaay ji mom moy saaba bi ñëk gané aduna motax bimu gané aduna medina fek la won fek ñepp contane ah amnañu julit ñi amnañu doom légui parce que yeewu di dañu commencé won di ñaawal julit ñi naan leen ñom dañu jaasir mënuñu am doom parce que dañu ñeu gaday 2 ans kenn du dur mom mo ndik gëna aduna kon xam ngeen ko xalé la ha xalé la xalé bu ndawul te yent bi sallallahu alayhi wasallam medina 11 ans la fa def 11 ans la fa def te ki mo ndik gëna aduna bir medina te 2 ans après la c'est à dire que ci bir 9 ans manam histoire bi mi xew mom amagul won 9 ans dëg wax bi mu ñëwé xolal dafa jël bimu jëlé bimu gaajo mu jox ko ne ko demal nga touri ci ko mu dem ba laqatu daadu naan affaire bi nan dérëd bi bimu ko naané bimu ñëwé yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko tour ko mu ne wa tour na ko kay mu ne ko foko tour mu ne ko ci sama bir non dama ko nan sama bir la ko tour mu ne ko lutax mu ne parce que dama bëgg sama deret ak deret yent bi doxata sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waylun laka minan nas wa waylun lin nas minka la tamassakna toskere ñel na nit ñi ci yow yowit manam toskere ñel na la ci nit ñi sawara mom du la la manam moy ko amal problème amna musiba dal la te sawara du la la manam te lool mi ngoy amé ci barké nan gi mu nan deret yent bi sallalahu alayhi wasallam te benen deret keneen ku mëna doon sobé la mais mom yent bi sallalahu alayhi wasallam loolu saxalal nako amna yeneen hadith yu nek ci mu'jam imam tabarani ak imam ibn hibban rahmatullah alayhim solo nango et cetera ci ay riwayat yu wute yenn ni ummu aymana la mom mo nan mom moko nanon benen kene ci yeneen ci se dess ben ummu banam ben jamu ummu salama ñu non wax barda ci benen riwaya ku ñuy wax barra mais jam la ci ummu habiba manam kon ay riwayat yu wute la mën na nek ni xew xew yi ay xew xew yu wute la kenn ku manam li len dal moy li dañu ñew naan dañu ñew yentu bi sallallahu alayhi wasallam da daan yor ben xetu comme ñun li ñu naan photo samba lu mel non la doon yor manam lo xamne da nga daan def ci bir neegam pour su guddé mu au lieu muy genn xam nga comme ko ko nak xam nako amul won ay lampe yi ci biti legui bu ko defé mu mën ci tour ndox manam ci guddi bi bi mu yéwo nak mu manam xew xew yi kenn ku ci nek lool la ko wax ne ko demal nga manam dañ ko demal nga touri ju ko mais mu ñom fekk nan nañ ko kenn ku ci ne am lu lool la wax bi ngi ko nané ba paré mu ne la tourul li nek ci pot bi nga ne ko mais nan nako yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa rétane danne la do am ak yow mom do am febaru bir te safara dotu la lak lolou moy ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam leppum lan la dafa lap mom ko moko mo yentou bi nak mais xol subhanallah sallallahu alayhi wasallam manam sahaba yi radiyallahu ta'ala non non lañ xëré won tamit ci lepp lu tukki ci yent bi sallallahu alayhi wasallam lool mom motax sudan japp bu dessalé li ko sayyidna bilal wax radiyallahu hadith mu ngi ci sahihé bu dan japp su dessalé japp li néna kaalu yaqtasiluna xaw tuti ñu rayent parce que ndessitu japp yi kenn ku ci nekk da ci bëgg am lele sax kenn ci dané la xamantene ku ci laal ni mu ne ko takal ci sama loxo non lañu ñaan seen bi sallallahu alayhi wa sallam voilà parce que yentibi sallallahu alayhi wa sallam mom leer la parce que leppum leer la do fa ma seuk ci côté yeb amul dara lo xamantene lu sobe wala ci mom parce que dafa intrinsèque pur intrinsèque sallallahu alayhi wa sallam lolu tamit manam ku jeex ci mom totalement di ngay dem ba yegg niveau manam purité bobu mais yentou sa sam daf kay yegg bon niveau bo xamantene ah dafa jigi day parce que mom demone na ba amul takandem voilà daf ci yegg bon niveau bo xamne dem na ba amul won takandem ndax pur ndax lèr ndax sel jant bi lèr mom li sey Abdoullah ibn Abbas moko la deul anwa mune dama xol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam xol wer yi ma gis na yu lèr yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo gëna for lèr wer ñu tal lampe ma gis lèr gi xol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam gis na lèr yenen tibi ko gëna for sallallahu alayhi wasallam lool moy expliquer le fait amul won takandar parce que lèr sallallahu alayhi wasallam manam nit la ni nit ko moy nit ki par manam nit la mais moy nit ki parfait ko voilà complètement yalla ñu yalla may ñu bok ci nga xamne dañuy top sunna top ay tankam dugg ci perfection bobu nonu mu ëmbalé ñu ci sallallahu alayhi wasallam ci bir ak ci bité suñuy wax suñuy def suñuy doxalin suñuy gis suñuy xolin suñuy retane suñuy mbette suñuy mer suñuy bëgg suñuy bañ suñu lepp mu depp ak mom boxam mom sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte que duñu amati manam duñu amati bëgg ñun ndax bëgg ba yeen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mokoy remplacer duñu amati suñu yefi bop ndax bu yeen ci bi mokoy remplacer sallallahu alayhi wa sallam wala ñu duñu suñu doxalin yépp nek rek lepp luy refléter rek sunna yentou sallallahu alayhi wasallam yalla nañu yalla defal lool té lool nak moy li ultime moy li nga xamantene kër man ta amul ko fété kaw lu walu yu réy bir fi ak yegul fi ya budé am nga ko yow ya ko raw ah bu yegul fi lu mu réy bu yegul fi ya ko raw té lool mom moy indi ñu bari lool nak mënuñu ko xamé liñ mënul xamé moy ñom dañ fogné wali yu bi gëna kawé moy bi gëna am ay xéeti yu kémané manam yu kémané yi ñi gis quoi ñom non lañu naté wali yu awam yi non lañ koy naté manam pour ñom tay ki nga xamné mën na def yéenu kém dali wala muy gis yéen affaire yi wala muy mëna ñom ko fofu lañu mëna naté ni kon ki mom mo fété kaw ki mo raw alors que rawante bi ni ku fofu alors que rawante bi ni ku fofu lool mom motax am wala yu Allahu akbar li yalla di alla mu yimi yalla du fu yimi ba nga xamne da ngay gis waliyu bo xamantene waliyu bu maga bu mak mi ci côté yeb bu mak wala côté yu bari fonkal mu jakar lo ko xamantene mais moko raw mais sauf que du ko gis parce que radar xam nga radar radaram yi adapté wuñu xam nga wallu souvent buñu gisenté dañuy xaw xamenté dañ parce que day am ben flair bu ne ci ñom bo xamantene day tax dañu xamna ak ku bax la def ki ku ki la ki borom may lay nuru nit yalla lay nuru amna dal ñu koy xamé ñom parce que même ñom buñ ko mënul expliquer dinañ am signe ñom bu ne seen digënté buñu xamé wonté mais nit ki bu démé ba jeex ci yëntibi nak sallallahu alayhi wasallam day seen yëntibi sallallahu alayhi wasallam day wëlbati ku feña ndax baqa ubi motax manam fana ubi amna mais baqa ubi tax muy feña muy taxawat lolu baqa muy permanence bi saxat bi motax wali wu fori parfois même wa diwan bi buñu len gisé duñu len xamé duñu dañi manam du dinañ mëna parfois dinañ xamné nit ku bax la wali ni rek mais duñu mëna xam niveau bi manam parce que radar yi xam nga radaru auto yi ni tek ci auto bi pour muy daw mom du meuna repérer avion bi dina ko rom view nem ci bom radar bi du ko flash ñom lool mo len digal ce qui fait que ñom duñu meuna imaginer niveau d'ailleurs li ci gëna yémi encore moy yu bari sax duñ ko manam yi gëna basique ci waji duñ ko xam li nga xam ci mom lu tooté la do japp na xam nañ lolu mom motax ñoñu nakaré détecté à part tout simplement ci téggu ci sunna yenen sallalahu alayhi wasallam mais comme dafa rare téggu ci sunna yenen sallalahu alayhi wasallam dafa rare lolu mom motax nañu def attention ci walu yi parce que walu yi niñu bare ndariñ and xam leen ak and ak ñom ni bare ndariñ nonu la nekké danger aussi ni mu nekké danger moy buñu leen gisé ñuy def lo xamné leer na ñu li da wut ak sunna waru ñu leen ci topando parce que sunna moy yoon bu baax bi moy yoon bu mat bi moy bi parfait bi ludul sunna parfait wul setup demba bunna del xentu sunna ludul sunna bonna lu bon bul ci jëm na lolou la seigneur di waxon mam abdou rabi yalla sunna ludul sunna rek sunna ko gat si et puis leug meun nañ len gis manam parce que dañu am perfection ci yenn yi am imperfection ci yenen yi ñu am imperfection il faut nga xamé len nga mëna détecter ni ah non li nak par contre dédé voilà lool mo motax lool moy li jaar mo tax nga dégg imam yu mag yépp nit yalla yu mag yépp dan wax lu leer ci nit ñi bo len gisé ma wax wala ma def lu wuté sunna ba len fi limay wax ak duma def ngeen top ci sunna bu sama wax wuté wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayi len fi sama wax jël len ko ngeen door ko ci mur bi te ngeen top lu yenenbi wax sallalahu alayhi wasallam man na bayi xel ludul sunna la gel voilà té ñun amuñu droit top leen ci lo xamantene leer na ñu ni erreur la parce que li nga xamantene leeruma ni erreur la wala baxna wala baxul lool mom mëna ko ci top parce que xawma mais li nga xamne mom leer na ma ni erreur la waruma ko ci top. Même si mom il est convaincu que ni ci limu nek ni même s'il est convaincu man wor moko ci top buma méré graw suma méré duma mën alak nek à cause de lool non dara la moma nonou non lool da wara lèr si parce que mom mo toñ wow lolou lu mata baye xel la manam top sunna teggu ci di def lu yent bi don def sa sam di wax limi wax di doxale nimi doxale jafena metti na tarna me nagn ko jim buñu munu lepp tamit buñu bayyi lepp buñu yalla yombalé benn bi ñan nagn ko def limu yombal rek nagn ko def buñu yombalé téyé sotti ñu téyé sotti en maulana non mais deug la buñu yombalé di parfumé ñuy parfumé buñu yombalé solo rafet ñuy solo rafet buñu yombalé maam limu ñu yombal lañ koy def lañ koy def xol sidna anas radiyallahu ta'ala wa mu'min ñom gis nga té mom tamit xaré la won bimu nan yertu sa sam dañ ko invité ñuy lek du ba ben sauce la bu am ay courgette ma gis yentu bi sallam di den diko top di té man bëgguma ko dama ko bañon han wa akka mako bañon neena waye bima gisee yentu bi sallam ci bir togg gi mana amna yap ak du ba bi courgette ak wala neena ma gis ko yentu sallam di ko top ci bir ndab le neena depuis jour bobu dama ko bañon mais depuis jour bobu dama ko bëgg ndax bëgg bi ko yentu bëgg sallallahu alaihi wasallam ñom non lañu meloon ñom nonu lañu meloon ñu yent bi meloon lan la doon def nan la doon doxale nan la doon ki buma ko mënul top ci lepp ma top ko ci li nga xamne man nako bis bu nek ma japp ma xam nan la yent bi doon japp ma jappé non sallallahu alaihi wasallam bis bu nek ma julli ma xam lu yent sallallahu alaihi wasallam doon julli mu julle non bis bu nek man li nga xamne amna yo xamne man nako def sama tank bi bu muy genn kër gi tank bi ma genné ndey jor non la dan def bu dan dugg ci jakk ndey jor la duggal lolou sa na ma coûte rien bu may dugg ci jakk ma jël sama tank ndey jor bi jekki ko lolou lu may coûté coûté wu ma dara ma def ko parce que yentibi lolou la don def sallallahu alayhi wasallam amul lenen manam parce que xolal ben jour sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala daf don genn keureum daf don genn jakk ji wala mais wala daf ci dugg wa daf ci dugg duggé ak chamoñ bi té tayuko mais dafa daw xil ay keul pour guinn gaw pour mëna duggé wax nak ak tank tam ndey jor et cetera manam dafa am yo xamantene dafa yomb kouté wuñu dara ñu ñëkke ci yoyu nga xamné yomb nañ wañu da comme le suñu ben grand wax la ville sec ndeysat non man day bu ñëwé koor gi man di dama bëgg sama turu do ndeysat sallallahu alayhi wasallam dama koy topando way jox leen ma ci tandarma gi ko yanti bi dafa bëggol tandarma mais kouti sa ko rien bëgg lek tandarma bëgg ko mais sa na ko rien non mais ça va ci yoy lañu tambalé xam nga tay bu doone par exemple da nga wara bëgg kané lolu ça coûte quelque chose parce que mais tandarma ça coûte rien et cetera donc lolu yoy nañu bayyi xel te surtout yu sew yoy yu xamne dañu jappalé yu sew la bari yoyo am solo nak ci détail ci lañuy tanné champion yi ci détail ci lañuy tanné champion yalla ñu yalla may lool kon ñu yam fofu inshallah kon voilà masala yi aju ci fiqh bi alhamdullah légui gis nañu len han ñom gis nañu len ñom ñep wallahi alhamdullah na en tout cas luñ ci warona luñ en tout cas l'essentiel bi gis nañ ko ma jotay bi ñu inshallah masala usul yi dañuy gis après mu jeex inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi man subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin